Leo ili umpende Muislam lazima awe katika dhehebu lako. Ndio kweli, hata kama kweli unauma. Majizujuzi nimerushiwa clip kwenye simu yangu ya bwana mmoja anayejiita Salafi, anaishi Tanga. Sipendi kutaja majina ya watu. Anasema kishki simu wenzetu katika Uislamu kanitoa kabisa. Kwa nini? Anasema kwa sababu hajawahi kusema yeye ni Salafi. Kwa hiyo sio mwenzetu. Kwa istilahi ya Qur'ani mwenzetu ni nani? Wa ma ja'ala 'alaykum fid-dini min haraj. Hajakupeni Allah uzito na mazito katika dini hii. Ehe? وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم دينه ndio ile mila ya baba yenu Ibrahim. Huwa sammakum, yeye Allah ndiye aliyekuiteni. Mimi nitasema alivyotuita, nikipatia semeni kwa sauti ya juu naam, nikikosea semeni kwa sauti ya juu la. Allah amesema nini? Huwa sammakum, yeye Allah ndiye aliyekuiteni. Naanza najaribu kusema alivyotuita. As-salafiyin, hamjanielewa? Huwa sammakum, yeye Allah ndiye aliyekuiteni nyinyi kwa jina moja tu, ndio jina pekee linalojulikana ndani ya Qur'an. Majina yote ni feki, chukia au usichukie. Huwa sammakum, yeye Allah ndiye aliyekuiteni. Najaribu tena. As-salafiyina, as-sunniyina, الإباضيين، الشافعيين، المالكيين، الحنفيين، الحنابلة، الصوفية، أنصار السنة، حزب الله. هو سماكم نجرب تينا المسلمين وإسلام. لا إله إلا الله، تسمى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. La ilaha illa Allah ndio ngao yetu hapa duniani. La ilaha illa Allah ndio fakhri yetu. La ilaha illa Allah ndio nembo yetu. La ilaha illa Allah ndio chata yetu. Umetoa wapi haya majina wewe? Fulani sio mwenzetu. Haya ndio maneno yanayosemwa leo. Ndugu zangu, ikiwa huyu anafuata dhehebu la Shafi'i, anakuambia huyu sio mwenzetu. Kwa nini? Huyu sio mwenzetu, sio mshafi mwenzetu. Huyu sio mwenzetu, sio muhambali mwenzetu. Huyu si mwenzetu, huyu sio muhanafi mwenzetu. Huyu si mwenzetu, sio maliki mwenzetu. Huyu sio mwenzetu, huyo sio tablighi mwenzetu. Huyu si mwenzetu, huyo sio tariqa mwenzetu. Huyo sio mwenzetu, huyo sio ansari mwenzetu. Haya majina mmetoa wapi? Mina wa challenge popote mbale pumulipo ummatu Muhammad, na mtanisamehe na nakuombeni munisamehe fi dunya wal akhirah ikiwa nimewakosea ummatu Muhammad. Nasema majina yote hayo ni feki. Jina moja original, jina moja original, jina moja original ni jina la al-Islam, Uislamu. Ukiulizwa dhehebu lako sema Muslim, mimi ni Muislam. Ukiulizwa dini yako, narudia, ukiulizwa dini yako sema mimi Muislamu. Ukiulizwa dhehebu lako sema mimi ni ummatu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hakuna kinyume cha hapo. Mambo ya ajabu. Na mifano tukiitoa haya, namna watu wanavyozungumza mambo bila ya ilmu ni mengi sana. Kwa mfano, kuna klipu moja mmeiona ya bwana mmoja wa huku Tanzania. Kule kwetu Mombasa huwa hatuwezi kutaja watu, na hapa pia sikumtaja, lakini al-labibu yakfihi al-ishara. Amewakusanya awamu chini yake wamekaa, kisha ataka kuwaonyesha kuwa hii da'wa salafia ni da'wa batila, imevumbuliwa na watu, imezuliwa au kadha, kama vile da'wa nyingine za tabligh na ikhwan na nyinginezo. Akatoa haya, huwa sammakumul muslimina min qabl, kisha jifanya na wa jamaa na mapozi wewe, sababu kuna mavideo ya vuta sasa, huwa wanafanya kama ni film vile, kana namna hiyo. Akhi malak ikhtawadha lillah. Mimi nawauliza hapa, Allah amesema huwa sammakumul muslimina mansar sunna almuslimin, jinga sio wajibu muslimin siyo ibadhi muslimin, huwa sammakum salafiyin, watu wajibu tu. Yani wewe ukiulizwa wewe jibu tu, ushakuwa mamufti. Hivi ndio wanavyowalelea jamaa, sio la la. Angesimama mmoja kama shekhe, hebu kidogo nakuuliza wewe, wasema wewe nani, muislamu mshia ama msuni? Ha, nakuuliza wewe mshia ama msuni? Sema nini, mimi msuni? Si ushagawanya Uislamu? Si ushagawanya Uislamu? Mbona wewe umuite mshia wewe ujiite msuni? Haya, wewe msuni, sasa msuni upi, khurafi ama ni kadha, ama ni ansari kama wanavyojiita wao, ama ni fulana na fulana? Aa, mimi ni muislamu ala alkitabi wa sunna, sio kama ile ilivyo na Sheikh Al-Albani, ana muslimu ala alkitabi wa sunna. Hakuna anayesema ni muislamu anayekataa Qur'an na sunna. Hata rafidhi au marafidha mjishia miovu, pia wao husema mimi ni muislamu ala alqur'ani wa sunna. Wao pia husema. Tofauti yako wewe na yule nini? Ile bwana aliyeuliza na Sheikh Al-Albani alijibu akisema, ana muslimun ala alkitabi wa sunna bifahmi salafi al-umma. Fadhahika Sheikh Al-Albani, manake yarudi kule kule, azunguka rudi kule kule. Nini maana ya salafia? Ni ule uislamu aliotaja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, ndio tafsiri ya salafia, ni huo uislamu. Lakini kwa kuwa kila anayejinasibisha na uislamu, hata wengine wana itikadi potofu kuanzia salaf, wakajulikana wanaofuata mwenendo wa sawasawa Mtume sallam kama nani, ahlu sunna ama ahlu al-athar ama ahlu al-hadith al-firqatu an-najia al-ta'ifatu al-mansura, haya yote ni majina wale wale. Lakini jamaa kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, fastakhaffa qawmahu fa'ata'u, fastakhaffa qawmahu fa'ata'u, amewafanya wajinga na watu wakamtii. Sasa mtu kama huyo azungumza jambo hana ilmu nalo, alizungumza tu. Kwa hivyo ukishasema kuwa mimi Muislamu peke yake, hatukatai. Lau kama watu wote watakubali kufuata Qur'an na Sunna ala fahmi salafi al-umma, tutayatoa majina yetu tuseme sote nani ni Muislamu. Takubali bila shaka. Lakini wewe ni Muislamu, naam, Yule akifanya ukhawarij wake na ufanya yule akalepua kule akauwa watu abriya, utaambia aliyefanya kazi nani? Waislamu na wewe nani? Hamisi kwa pale, sasa wewe utafautisha, wewe ndio ulitafuruka basi yule mwanzako. Nasema la, hilo kwa katika madhhabi ya khawarij, sisi si katika wao. Tamyiz huwezi kuikimbia, huwezi hata siku moja kuikimbia. Upende ukatae, lazima utafikia wakati utasema yule si mimi, ile njia anayofuata yule si sawa. Lakini angalia watu wakifikia katika kuzungumza mambo ambayo hawana elimu nayo, huleta vichekesho. Sallallahu alaihi wasallam, huu hizbi mfano wake mzuri kabisa, akazungumza hili swala kwa maneno kama haya, na watu wakamsikiliza wakaona yuko sawa kabisa. Na lau kama yule ami aliyejibu pale la, naam, la, yule ukapatana naye leo atakuelewa wewe? Hawezi kukuelewa wewe mwenye zani. Hata ukamweleza vipi hawezi kukuelewa. Kwa sababu ashajiona kwa kile alicho nacho ndio nini? Ndio wewe mwashaidia. Alafu la ajabu, hawa hizbiyun wa huku kwetu huku, mshaona nyinyi kusomesha? Sijui huku kwenu, lakini kule kwetu hata al-usul thalatha sijaona hata mmoja kusomesha. Wacha kitabu kikubwa sana al-qawaid al-arba' biki akasomesha, hauone hata siku. Ni kongamano, ni hadhara, basi ni kubwa khutba ya Jumaa. Lobakia kongamano, conference, sio nini kadha, hizo ndio safari. Sasa ikiwa wewe hujaonekana hata siku moja ukisomesha kitabu cha ilmu, huwa vipi mufti?